Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 czerwca, jest 14. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. E-skierowania mają pojawić się nocą. Od jutra dzieci w wieku od 12 do 15 lat mogą szczepić się przeciw COVID-19. Szef NATO informuje, że sojusz jest gotów odpowiedzieć na każde zagrożenie ze strony Rosji czy Białorusi. Brytyjski książę William i jego żona Kate mają pracować na rzecz poprawy relacji na linii Zjednoczone Królestwo-Szkocja. Od jutra ruszają szczepienia osób w wieku od 12 do 15 lat. Zapisać dziecko na szczepienie będzie można wtedy, gdy w systemie pojawią się e-skierowania. Od poniedziałku można zapisać i zaszczepić przeciw COVID-19 dzieci, które ukończyły 12 rok życia, podkreśliła dr Karolina Pyziak-Kowalska, koordynator do spraw szczepień w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie. W tej chwili jest bardzo duże zainteresowanie rodziców. Czekamy na wytyczne i na pojawienie się skierowań, bo skierowania pojawią się z niedzieli na poniedziałek. Profesor Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw COVID-19, powiedział, że obecnie jest najlepszy czas na szczepienie, gdy znacznie spadła liczba nowych zakażeń. Fala epidemii opada, będzie mało zachorowań. Możemy się spodziewać powrotu tych zakażeń na jesieni. Tutaj mamy unikalną szansę się zaszczepić. Według rządowego raportu w Polsce liczba osób w pełni zaszczepionych przekroczyła 8 milionów, a ogólna liczba wykonanych szczepień zbliża się do 22 milionów. Barbara Góra, Polskie Radio. Państwa NATO są gotowe odpowiedzieć na każde zagrożenie ze strony Moskwy i Mińska, zapewnia szef sojuszu. Jesteśmy czujni i dokładnie śledzimy przebieg sytuacji na Białorusi, powiedział Jens Stoltenberg w wywiadzie dla tygodnika Welt am Sonntag. W rozmowie z niemiecką gazetą Jens Stoltenberg przyznał, że w obliczu zacieśniającej się współpracy władz Rosji i Białorusi Sojusz Atlantycki stanął przed szeregiem nowych wyzwań. W sytuacji kryzysowej jesteśmy w stanie obronić każdego z naszych sojuszników, zapewnił sekretarz generalny NATO. Norweski polityk przypomniał, że na celowniku wrogiej kampanii na wschodzie znalazły się państwa członkowskie sojuszu, takie jak Polska, Litwa i Łotwa, graniczące z Rosją i Białorusią. Dodał, że sytuacja na Białorusi będzie jednym z tematów nadchodzącego szczytu NATO, w którym wezmą udział m.in. kanclerz Niemiec Angela Merkel oraz prezydent USA Joe Biden. Zdaniem Jensa Stoltenberga jednym z ważniejszych wyzwań jest wzmocnienie roli sojuszu w zachowaniu międzynarodowego porządku opartego na wartościach niepodzielanych przez takie mocarstwa jak Chiny, a to z kolei wymaga szukania nowych sojuszników w regionie Azji i Pacyfiku. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Po raz pierwszy zapisy dźwiękowe trafiły na listę UNESCO. To kolekcja 93 stalowych płyt gramofonowych Polskiego Radia z nagraniami z września 1939 roku. Zawierają m.in. przemówienia pułkowników Wacława Lipińskiego i Romana Umiastowskiego. Ten ostatni po wojnie mieszkał w Londynie. Anna Brzezińska, wnuczka jego siostry, utrzymywała z pułkownikiem kontakt. Jak mówi, nagrania z 1939 roku były dla niego ważne. Pułkownik Roman Umiastowski, mój dziadek, myślę, że byłby bardzo szczęśliwy. Pamiętam jego łzy w oczach, kiedy bardzo dawno temu, bo pod koniec lat 70. udało mi się zawieźć kasety, na których nagrałam jego przemówienia, zresztą dzięki uprzejmości Polskiego Radia. Jak on wtedy był wzruszony i jak on to bardzo przeżywał, więc dla mnie też jest to naprawdę wzruszające i wspaniałe. 10 czerwca w Belwederze Polskie Radio zostanie oficjalnie uhonorowane certyfikatem UNESCO. Brytyjski książę William i jego żona Kate mają zostać poproszeni o spędzanie więcej czasu w Szkocji w ramach strategii ratowania Zjednoczonego Królestwa przed rozpadem, pisze The Sunday Times. Według gazety na dworze królewskim istnieje obawa, że politycy, tu cytat, tracą Szkocję. Urzędnicy dworscy wierzą, że książęca para może służyć jako widoczny symbol więzi między Anglią a Szkocją. Kwestia niepodległości Szkocji ponownie wróciła po zwycięstwie Szkockiej Partii Narodowej w wyborach do tamtejszego parlamentu, które odbyły się 6 maja. Liderka ugrupowania i szefowa szkockiego rządu Nicola Sturgeon chce, żeby drugie referendum niepodległościowe odbyło się w drugiej połowie kadencji nowo wybranego parlamentu. Jednak zgodę na referendum musi wyrazić brytyjski rząd, a premier Boris Johnson stoi na stanowisku, że kraj powinien skupić się teraz na odbudowie kraju po pandemii. To szansa dla tych, którzy piszą, ale swoją twórczością boją się pochwalić. Po raz 6 rusza ogólnopolski konkurs literacki Giętkie Pióro. Jest inspirowany twórczością Stanisława Lema i adresowany do osób, które mają od 13 do 19 lat. Organizatorem jest Warszawskie Stowarzyszenie Parafiada, a jednym z celów możliwość prezentacji własnych prób literackich. Wielu młodych pisze do szuflady, mówi koordynatorka konkursu Małgorzata Włodarczyk. Na pewno tworzą swoje utwory, lepsze, gorsze, których nie chcą pokazywać osobom bliskim. Wolałyby, żeby oceny dokonały osoby niezależne

Kłania się Roman Dziewoński. Pozwolą Państwo, że dziś tak się złożyło. Pozwolę sobie na pewną refleksję. Przed chwilą w swoim kwadransie Leszek Długosz przywołał znakomite piosenki, między innymi Truskawki w Milanówku. Ponieważ ja troszkę krążę po takich muzycznych zaświatach, pozwolę sobie przywołać nie wspaniale śpiewającą Hannę Banaszak, ale kogoś, kto już odszedł, nie ma jej, a dla niej ta piosenka została po części napisana, bo tak Wojciech Młynarski, Edward Dziewoński w Dudku po 13 latach zadecydowali, że to Agnieszka Kotulanka będzie pierwszą wykonawczynią tej piosenki. Mam oczywiście tę wersję, pamiętam Agnieszkę, zaśpiewała wspaniale. Zresztą każda z tych, które pań, które zabrały się, bo nie tylko te dwie wspomniane, śpiewały. Ale właśnie dlatego, że tak szybko odchodzimy, o czymś zapominamy, przywołuję Agnieszkę Kotulankę, dla której Truskawki w Milanówku były także debiutem w kabarecie. No ale muzyczne zaświaty, dziś jest ciepło, państwo krążą, wypuścili się w jakąś otwartą przestrzeń, niedługo czekają państwa korki, a na razie jeszcze słońce i nareszcie swoboda. No może niektórzy we własnym ogródku, na przykład na leżaku, no i może powietrze i słońce, a może do tego jeszcze trzy nuty. Dlaczego wspominam o muzycznych zaświatach? Dlatego, że z pełną premedytacją zapraszam do wysłuchania czasami nagrań z płyty sprzed lat, a jednocześnie tej, która pojawiła się całkowicie niedawno, ale już gdzieś przeleciała w tym szumie dziesiątków, setek nagrań, które pojawiają się co i raz. 8,5 to główne skojarzenie z filmem Felliniego, ale kto dziś ogląda filmy Felliniego? Natomiast 8,5 Souvenirs, ten zespół rodem z Francji, w 1994 oni roku się pojawili, Olivier Giroud i Glover Gilles, ale przede wszystkim dziewczyna, która tam śpiewała. Po latach wypatrzył ją David Lynch i Twin Peaks i takie mroczne nastroje, także wspólnie popełnione teledyski z Christine Bell. Christy Bell już własną ścieżką podąża od dawna, ale tu będzie w tej swingowej wersji, która pojawi się dziś, trzykrotnie. Pierwsza odsłona 8,5 Souvenirs. Dancing. Un attimo che tu mi sei sembrata niente. Make me dance now, keep my hand. È stato quando la tua mano mia l'ha lasciato solo. Don't let go or I'm gone. È inesistente, a volte già dove sei tornata qui. Two, three, and... L'orchestra è andata avanti e poi nessuno ha visto. Vieni. I'm with you. Abbiamo ripreso a masticare questa vecchia. This old Roomba's still out. Ci siamo sorrisi e salutati e siamo rimasti in pista. I feel it, your smile, the beat. Ci è sembrata sempre grande questa nostra danza. Been a swing so fast. Mezza dolce, mezza amara, siamo rimasti in gara. Here we go again, dancing. Da da da da da. Dancing. Dancing. Oh, dancing. Dancing, dancing. Da di da da da. Live to dance. Un po' per vera vocazione, ma non passo di ossessione. They have the scat of obsession. E sanno bene che l'azzardo è lievo come il leopardo è sano. They know too well the price to pay for flying too high. Se nel mio passo hai avvertito un inquietudine. Forgive my invitation, make me dance. È un grande inchino, ero vicino a un città lontana. Catch me if I fall, keep my hands in yours. Tutta di madreperla, argento, vento, ferro, fuoco. Let's go. love a queen as soon as bed. Ah, but I'm the only person. Dancing, da da da da. Dancing, dancing, ah, dancing, dancing, dancing, da di da da da. Bell nie była tu jeszcze tak mroczna, ale swingująca. Jeszcze powróci w dwóch nagraniach. No cóż, na leżaku, na ręczniku, na rowerze, ze słuchawkami w uszach. No mam nadzieję, że także muzycznie jest wygodnie. A skoro Dancing, to Paolo Conte, bo to on jest autorem jeden z największych gwiazdorów, może nieznanych tak bardzo na świecie, ale co do tego też mam wątpliwości, bo występował na wszystkich kontynentach. Postanowiłem przypomnieć piosenkę w jego wykonaniu, jego piosenkę z takiego okresu, kiedy kreowano pewien świat w piosence. Paolo Conte był tym mistrzem takim, który właściwie ze wszystkim, z czym się zetknął w materii piosence, potrafił coś zrobić, bo to są i ballady, i trochę takie swingujące nagrania, coś w stylu big bandów amerykańskich. No, nie miał w każdym razie żadnych barier. Zapraszam Państwa na w jego wykonaniu Vampa. Vamp, Paolo Conte. Col tuo bel sorriso amaro in primo piano, ma cos'è? Tu carica come un somaro di oro e smeraldi un narchilea. Non era America chissà, non era Africa chissà, la vecchia via del varietà. Tu col tuo passo incomparabile andavi lento e incomprensibile come il volo del dirigibile sopra la folla impressionabile. Ah, non era America chissà, non era Africa chissà, ora è via via del varietà. Io non capivo niente, guardavo la gente, la faccia che ha, e mi aspettavo di tutto, di bello e di brutto, col caldo che fa. C'era di tutto in quel sorriso, ma in quella stanza quasi niente. L'aria di un vecchio paradiso, in un silenzio travolgente. Ah, non era America chissà, non era Africa chissà, la vecchia via del varietà. E i giorni andati sono andati, nel gusto brutto del tamburo, nel fascino di certe stelle sparate contro il cielo scuro. Ah, non era America chissà, non era Africa chissà, la vecchia via del varietà. Io non capivo un tubo, guardavo il lavabo e la faccia che fa, e intanto mi consolavo, bevevo e fumavo da una eternità. Ma era pur sempre il mio mestiere accompagnatore di una star. Osi di carovaniere, è come avere non avere. Non era America chissà, non era Africa chissà, la vecchieria del varietà. Non era America chissà, non era Africa chissà. Takich piosenek szukam i zapewniam, że nie tylko w przeszłości, w muzycznych zaświatach. Chcę ich więcej, więcej, więcej. Skoro więcej, to więcej. Kasia Kowalska. Tobie pragnę tak. Podejrzewam, że dla każdego więcej oznacza inne więcej. No ale tak to bywa w życiu. Nasze dzisiejsze wespół w zespół to Olga Szućko i Michał Margański, a przed nami, tak jak końcówka piosenki Kasi Kowalskiej, zadźwięczała gitarą, no plus blacha, która się odezwała. No ale cóż, ta gitara powróci. Opowiadają, wyczarowują i gitary śpiewają. Ja dokładnie nie wiem, kto to śpiewa, ale to dobrze brzmi. Tak jak Santana, jak Mark Knopfler, możemy ich od razu po kilku dźwiękach rozpoznać. Mogliśmy także rozpoznać Gara Moora. Sięgam po jego nagranie. Still Got the Blues. Used to be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy. Złapałem się już wielokrotnie, szczególnie podczas rozmów z bardzo młodymi ludźmi, którzy opowiadają o jakiejś muzyce, czegoś słucham, coś staram się wyłapać z tego, że ja to skądś znam, że coś mi to przypomina. Czasami są bardzo zaskoczeni, kiedy podam jakiś tytuł czy wykonawcę sprzed lat z tych moich muzycznych zaświatów, ale okazuje się, że właśnie ci dziś bardzo popularni muzycy doskonale znają muzykę sprzed lat. Robiąc swoje, ten podpis, który jest dla mnie tak bardzo ważny, wiedzą, że było coś przed nimi i przyznają się do tego. Czasami stosując dosłowny cytat. I to jest bardzo piękne. Jednym z takich na pewno cytowanych jest Stevie Wonder, który dla wielu pokoleń muzyków jest taką wyrocznią muzyczną, człowiekiem, który otwierał zupełnie nowe kierunki, jeżeli chodzi o muzykę. I dlatego dzisiaj, kiedy w tej dzisiejszej audycji trójnutowej, w moich muzycznych zaświatach w większości tych nagrań, tak to Państwu przedstawiam. Postanowiłem taki jeden kontrapunkt, właściwie z dziś. I to dwóch muzyków, którzy wydaje się, że oni nie pasują. Nie, oni jak najbardziej pasują, bo mają coś do powiedzenia i własny podpis. Q-Tip i D'Angelo to mój dzisiejszy kontrapunkt. Dwóch panów i Believe. I believe there's love, I believe there's love, I believe there's love, I believe there's love. Other things we believe, there's a whole lot of work. We should roll up our sleeves and we gotta hold firm. When faithful strike is leaving, why doubt your plans? Cause it's all worth believing. We can make it work, do believe that. Leave mistrust in the dust and believe that we can achieve that by tuning out negative feedback. Naysayers can hate, we concentrate to bring belief back into ourselves, into the world, into the rap game. If she's a miserable, the muse and mushin' leaving Mike's main. Man, look, we holding out for the truth. If we alone in the loop, we gon' hold for the proof. Man, put it in believing. Believing, believing, seeing ain't believing. It's the feeling that we're needing. Believe in each other, put the question to the system. They promising returns, then question what you're getting. We should believe in the reasons we exist in. Time for renaissance to reawaken what is within. Believe, can confirm, make it is what it isn't. Sometimes I wish I had belief when I didn't. I believe, yeah, yeah, yeah, yeah. Let's go, come on. I believe. Believe, time to make unbelief believable. Taking belief to the realm of the real. Believing the shit that's force fed through the media. Believing it's real when it's really your raw deal. Never disbelieve when you see human miracle. Like ghetto children shining bright in Babylon. Believing that, don't believe in stats to the contrary. Gotta be weary of them theories, carry on. People find belief when they don't find identity. Believe in your friends, don't believe in your enemies. Mountains of doubts and disbelief right in front of you. Truths on the other side, what you gonna do? Do tych panów niewątpliwie powrócę, a jeżeli ktoś w tej muzyce nie usłyszał całej historii muzyki, chociażby wytwórni Tamla Motown, to znaczy, że jest... No, to ja pominę to słowo może. The Great is Magic. Ponownie zespół, ten od 8,5. I jeszcze Christy Bell, swingująca, roztańczona w tym przypadku. The Great is Magic. Beating for all eternity. Oh, rhythm is magic, feel your soul. Te dé su poder de sensaciones en todo lo que ves. La fuerza es. The rhythm is magic. She's surrenders to the power, rhythm holds the key. Spirit opens like a flower, breathing for all eternity. Oh, rhythm is magic, feel it in your soul. Bebes lo poder de sensaciones en todo lo que ves. La fuerza es la magia del ritmo. Po hiszpańsku, angielsku, włosku, po francusku. To 8,5 było pełne dźwięków muzycznych w różnych językach świata i nie miało żadnych granic. No a potem właśnie Chrissy Bell, jeszcze raz przypomnę, zawitała do mrocznego świata Davida Lynch'a i odnalazła się tam znakomicie. Czarodzieje muzyczni zaproszą nas teraz do swojego świata. Charlie Haden, Pat Metheny, Two for the Road. Dzieje. Nastrój. Przecież jeden tylko szarpie struny gitary, drugi basu i no i właściwie co poza tym. Ale taki nastrój stworzony gdzieś w przestrzeni muzycznej nie każdemu się zdarza. Niektórzy po prostu mają sobie to coś i czarują nas tak naprawdę, a inni odegrają nuty i no dobrze, przeszło, poszło, zapomnieliśmy. Niektóre nagrania powracają, kiedy mniej więcej chyba 2 tygodnie temu przypomniałem, bo to jest nagranie, które umknęło, właściwie 2 nagrania, jeżeli chodzi o grupę Vox Birdland, ten przebój jazzowy, który poza sferę swingu i jazzu na pewno podreptał swoją własną ścieżką, to pomyślałem sobie, że z tego singla nagranego wówczas przez orkiestrę Polskiego Radia i Telewizji w Poznaniu pod dyrekcją Janusza Komana warto jeszcze ten swingowy, na pewno można powiedzieć, przebój również przypomnieć Państwu. No i teraz Vox i stara, bardzo stara piosenka In the Mood. Driving with Mike, I sit right here in the city. Don't you know that it was planned? Really planned, so planned. Then she came along, then she came along, girl, and sang a groovy song, sang a song that I heard. What's the magical am I to do tonight? It's hot. You're in the mood because I'm feeling just right. Who's about I'm gonna in a day of a tune? She's in the music's mellow and some gay rendezvous. Oh, have some dance romance with the blue attitude. You know you've got to do some dancing to get in the mood. Baby, I should call up mama and daddy to you. Gee, I've got a show I couldn't do or can do. Never felt so happy or so fully in life. She's a charming joy, but she's a powerful jive. Swing a rule and giving me a new attitude. My heart's full of rhythm and I'm in the mood. In the mood. Oh, baby. to you. I'll take you gladly, your love is blind. Our patient takes it, it didn't take me long to say I'm in the mood. Dooba dooba dooba do da do me. Da da da da da me. Cieszę się, że przechowałem ten singiel zespołu Vox. Dwa nagrania, Berland i In The Mood, i naprawdę świetnie brzmią. Po latach udało się je odzyskać właśnie z tej malutkiej płytki. Przyznaję też, że nie trafiłem w żadnym zestawie zespołu Vox na te nagrania. Nie wiem z jakiego powodu, ale po prostu mogłem nie trafić na właściwą płytę. No a teraz także takie nagranie, które jest sprzed lat i chyba tylko i wyłącznie w tym wykonaniu. Ta piosenka ma swój wdzięk, styl, szarm. Ja już wspominałem Stevie Wondera dzisiaj, bo trudno właściwie o nim nie mówić. Te kierunki muzyczne, które pootwierał, jakieś nowe galaktyki, to naprawdę jest kopalnia pomysłów. Ale jednocześnie takie jego piosenki sprzed wielu, wielu lat, które zachowały w sobie to coś, co powraca, to właściwie z każdym pokoleniem. Nie wszyscy się przyznają, bo chcą czegoś nowego, tylko i wyłącznie nowy łomot, nowy pomysł i tak dalej. Nie, ale są takie piosenki, które slalomem omijają te wszystkie modne trendy. For Once in My Life, Stevie Wonder. Someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Oh, someone warm like you would make true, yeah. For once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once, I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once, I can say this is mine. You can't take it. Long as I know I have love, I can make it. Someone sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can sing, this is mine, you can't take it. Long as I know I have love, I can make it. To jedna z tych muzycznych galaktyk. Galaktyka radości, szczęścia, uśmiechu. Chyba jakoś tak. Stevie Wonder dla przypomnienia, gdyby ktoś przez przypadek oczywiście nie wiedział. For once in my life. Trzy nuty dzisiejsze z muzycznych zaświatów dobiegają końca, ale z kontrapunktem oczywiście. I to 8,5 pojawi się po raz kolejny. Przypominam jeszcze raz, Christy Bell, inna niż u Davida Lyncha. No i to jest też kwestia naszego stylu, tego co lubimy, akceptujemy, co prezentujemy sobą także w muzyce. Piosenka Lifestyle, 8,5 Souvenirs, tak łączę polski z angielskim, ale chyba te 8,5 Feliniego gdzieś się w to wszystko wkrada. Lifestyle, kłania się Roman Dziewoński. We found our strength in a vodka haze, spark out the night. Love is hanging over next morning, we don't ask questions why. How? It's all about lifestyle, it's all about laugh and cry. It's all about getting high, it's all about feeling so safe in your arms. Life is giving me the eye. The sunset's gotta give the night light. Confucius shining a bright blue sky. My baby and I get drunk and watch the world race by. We don't follow rules, we do what makes us feel alive. It's all about lifestyle, it's all about laugh and cry. It's all about getting high, it's all about feeling so safe in your arms. Life is giving me the eye. Zapraszamy do reklamy. Teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Na przykład kupując telewizor Samsung 55 cali QLED zapłacisz 2499 zł, oszczędzając 200 zł i otrzymasz 200 zł na karcie podarunkowej. MediaMarkt, tu wszystko działa dla Ciebie. Jestem Dominika, mam zespół Downa, jestem samodzielna, ale czasem potrzebuję wsparcia, które sprawia, że żyje się łatwiej.